Marino. Вітаю нашых шаноўных слухачоў. У эфіры Радыё Свабода мы пачынаем 139-ы выпуск Дому літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і насамперш пра змест сённяшняй перадачы. У 35-м нумару часопіса «Дзеяслоў» надрукаваная аповесць «Вяртанне веры» Уладзіміра Някляева. Ён будзе сёння госцем нашай перадачы. У раздзеле «Крытыка» прагучыць рэцэнзія Ганны Кісліцынай на новую кнігу Адама Глёбуса «Канвалютус». А ўдзельнікам рубрыкі «Аўтары творы» будзе паэт Васіль Зуёнак. Прагучаць таксама яго новыя вершы. Гэта былі тэмы сённяшняга Дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. У 35-м нумары часопіса «Дзеяслоў» надрукаваная аповесць Уладзіміра Някляева «Вяртанне веры». За бліскучым стылем, віртуозным сюжэтам, нечаканымі прыгодніцкімі сцэнамі, сказачным уваскрошаннем герояў і хэпі-эндам выразна прачытваюцца суровыя беларускія рэаліі. Твор успрымаецца як першая спроба асэнсавання мастацкімі сродкамі лёсаў беларускіх адраджэнцаў апошніх 20 гадоў. З Уладзімірам Някляевым сустрэлася Валянціна Аксак. Дзе яно ўсё падзелася? Я, вера, народ, было ж. Прайшло як дождж, і прадчуванні так і засталіся прадчуваннямі. Паэт, які пра іх напісаў, збег за мяжу, пабеглі іншыя, і ўсе крычалі, што калі яны не збягуць, іх ці пасадзяць, ці заб'юць. А чаго вы хацелі? Каб улада, з якой вы змагаецеся і стамляецеся ў барацьбе, у санаторыі вас пасылала? Гэта цытата з вашага апошняга празаічнага твора «Вяртанне веры». Як узнікла ідэя гэтай аповесці? Звычайна пра гэта кажуць непраўду. Але тут я дакладна помню. 2001 год, і тады Зянон Пазняк неяк сябе паводзіў, што не зусім зразумела было. Вось прыедзе ён, будзе змагацца за прэзідэнцтва ў гэтай краіне, ці гэта проста нейкая, значыць, папярэдняя яго кампанія. А як толькі пайшоў гэты шум, што вось можа Зянон Станіславіч вернец, усе тыя верніцы, якія па сутнасці ёсць, цікава Беларускі народны фронт, даволі істотна стомленыя тымі гадамі, якія прамінулі, прашумелі, адразу неяк напоўніліся энергетыкай, і калі я прапанаваў на радзе сваю пісьменніку вылучыць ад сваю пісьменніку Зянона Пазняка, кандыдата ў прэзідэнты Рэспублікі Беларусь, бо каго нам яшчэ вылучаць? Ну, але мне сказалі, што я трошкі, відаць, адарваўся ад рэчаіснасці. Я ўжо за мяжой быў, прыехаў за мяжы. Конечно, все это забомбили. И вот подошли до меня эти женщинки, и как раз стали казать про то, что дякую Богу, что вот вы про это сказали. Некая снова их заявилась надея на нечто. Не ведомо на что, але она заявилась. И вот тогда, когда они про это сказали мне, я подумал, что треба про их написать. И я пошел с неких вершев, думал, поэму писать. После узваживавшую весь материал, некое, но само по себе все выбилось в прозу. Сирот персонажа у вашей оповести, каханая головная героя, якая была с ним на митингу для усходних могилок, але адраклась ад свайго ўдзелу ў тых падзеях і потым зрабіла кар'еру ва ўладных структурах. Аднак жа ўвесь наступны час дапамагала яму то з турмы выйсці, то пра чарговы арышт папярэджвала. Хто прататып гэтага персанажу? Ну, ёсць закон жанра. Трэба будаваць на палярнасці сюжэт. Калі была гэта самаахвярная жанчына, то павінна была быць такая сучка трошкі. А ў астатніх герояў ёсць прататыпы? Калі так, то хто гэтыя няеглыя, няздатныя даць блізкім простае чалавечае шчасце? Людзі, а аднак жа ўсёй краіне яны імкнуцца даць шчасце. Ну, той паэт, які збег, прататыпа шукаць не трэба, вось ён перад вамі. Ну, трэба сказаць праўду пра тое, што адбылося. Я маю на ўвазе, перш за ўсё, не палітычную, чалавечую праўду. Пацярпелі паразы сотні тысяч чалавечых лёсаў. Не было ніякіх істотных перамог, асабліва ў апошні час. Гэта раз'ядала людзей. Тое, што ёсць душа, раз'ядала. Ты не можа праходзіць так. Ветрык прашумеў і назаўтра іншае на дворе. Гэта істотная драма, і пра гэта нельга было не сказаць. З вуснаў галоўнай гераіні Веры такія словы: амаль 20 гадоў, шэсці, мітынгі, пікеты, ні сям'і, ні дзяцей, ні хаты. Я кватэру мела, ад бацькоў засталася. Дык там то штаб, то друкарня, то сходка за сходкай. І мяне выселілі, на вуліцу выкінулі. Ва ўлады пытацца без толку, бо яна і выкінула, таму спыталася ў тых, хто на змаганне з ёй клікаў. Дзе мне жыць? А ў адказ пачула: кожны нечым ахвяруе. Жыву ў нанятай слепавушцы за вакзалам. Ды што там з кватэры, мяне з жыцця выкінулі, жыццё выкінулі з мяне, хто мне яго верне? Вы сапраўды лічыце, што усе гэтыя людзі, яны ў прынцыпе пацярпелі асабістую паразу, што гэта было ў чалавечым сэнсе бессэнсоўна. Калі казаць жорстка, то адсутнасць перамогі ёсць параза. Калі ўжо гэта размазваць у паўтаны, паўгукі, то, канешна, чалавек можа захаваць некі той агеньчык з нейкага таго ж мітынга ці шэсця, той вецер, той палёт, які падняў яго некалі над будзённым. Ён можа захаваць, канешна, паскор жыцця, і асабліва жаночая душа здольна гэта захаваць. І, можа быць, яна і не звяртае гэтак увагі на тое, што я завастрыў гэтай аповесці. Я маю на ўвазе вось эту канкрэтную жанчыну, хоць яна бачыць, як там усё закручвае. Ідзе на ўсё, каб выбрацца з гэтага. Але большасць, я думаю, не так ужо і наракаюць. Ну, у рэальным жыцці, не ў літаратурным жыцці, а ў рэальным, не так ужо і наракаюць на тое, што сталася, бо невядома, што сталася ў іншым выпадку. Як кажуць зараз маладыя, не факт. А ці ёсць рэакцыя, і якая яна першых чытачоў вашай новай аповесці? Рэакцыя ёсць. Так, у літаратурных адносінах то нармалёвая, што тычыцца там самой прозы. А вось што тычыцца тэмы розныя, што, маўляў, ранавата ты пра гэта. Пра гэта можна было і трэба было на нейкай адлегласці, каб не зачапіць тых людзей. Можа быць, я не ведаю, але ў мяне на далей адлегласці я не ведаю колькі. Пакуль можна было вот напісаць, я напісаў. З пісьменнікам Уладзімірам Някляевым гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Да 50-годдзя Адама Глёбуса выдавецтва «Сучасны літаратар» выпусціла збор ягоных твораў, лірыку і прозу. У дыхтоўны том, які налічвае 832 старонкі, увайшлі вершы, апавяданні і казкі, якія раней выдаваліся асобнымі зборнікамі. Кніга «Конвалютус» у полі зроку крытыка Ганны Кісліцынай. Читаючи юбилейные материалы, присвеченные 50-годию Адама Глобуса, зловила себе на думце, что для молодого поколения критиков и журналистов у гэты письменник – розум, гонор и сумление нашей эпохи. И справа не у тым, який Глобус, а у тым, якая эпоха. Сегодняшний час – час, коли важно сдаваться, а не быть. А коли и быть, то паусюль. У телевизора, у газете, радио, интернете. Сегодняшний письменник справджывая свое основание по тым, накольки сгадывается его имя у масс-медиа. Ён, як вавёрка ў коле, перастаў сучыць лапкамі, і ўсё, месца занята новым сучаснікам. Увага да літаратуры трымаецца на прэзентацыях, але рэдка каму хапае трыванне раскрыць кнігу пасля фуршэта з яе нагоды. Крытык яшчэ піша нешта ў дагонку, але рэцэнзія ўжо нікога не цікавіць, бо сённяшняя рэцэнзія – гэта некралогі, добрыя словы на шляху ў літаратурнае небыццё. І таму ідэя выдаць «Конвалютус» – зборнік кніг, якія выходзілі раней, уяўляецца плённай. Прынамсі, як спосаб авалодаць капрызнай чытацкай увагай, двойчы ўвайсці ў адну і тую ж раку. Такі прыём знітавання ў адну вялікую кнігу ранейшых выданняў Адам Глобус выкарыстоўваў раней у сваіх тэкстах, тысячастаронкавым выбраным. Выданне, якое пабачыла свет у 2000 годзе. Новая кніга Адама Глобуса «Конвалютус» не намнога меншая па аб'ёме, хоць і вокладка і фармат адзін у адзін падобная да папярэдняй. Змест мае цалкам новы. Так што калі ў кнігарні вамі пануе эфект дзежавю, ведаеце, таго ранейшае выданне ўжо даўно няма ў продажы. Новую кнігу адкрываюць вершаваныя творы, знаёмыя чытачу па публікацыях у нашай ніве і выступах на літаратурных імпрэзах. Як пазначае пісьменнік, вершы пра каханне, пра п'янства і смерць ствараліся цягам 2001-2007 года. Насуперак аўтарскаму вызначэнню выкажу думку, што лейтматывам гэтая паэтычная ашытка з'яўляецца ўсё ж вобраз Вільні, сонечнай, вечаровай, інтымнай, мастацкай ці патрапнаму аўтарскаму выразу ў кожнага сваёй. Мароз у Вільні, дзень цудоўны, мой сябар беларускамоўны п'е брэндзі, я гарбату п'ю, у рэстарацыі шыкоўнай гаворым ціха і тактоўна, пра Вільню, кожны пра сваю. Увайшлі ў «Конвалютус» і шэрыя касты шэрай краіны, з мінулагодняй кнігі «Казкі», якую, па сведчанню яе выдаўца Ігара Логінава, можна смела залічаць у беларускія бестселеры. Праўда, тут складана вызначыць, што адыграла ў гэтым большую ролю – кошт, кішэнны фармат, чорны гумар ці аўтарытэт аўтара. Праўда, знайшліся і крытыкі, якія абвінавацілі Глобуса ў тым, што ў сваіх казках ён усё нахлусіў. Але гэта ўжо з разраду літаратурных кур'ёзаў. Відавочна, той жа думкі пра аўтарскую хлусню прытрымліваюцца некаторыя героі сучаснікаў, самым правакатыўным праекце Глобуса. Перавыданне сучаснікаў – добрая нагода напомніць маладзейшым чытачам, што дзядзя Вова не такі ўжо і добры, як паўстае са старонак сваёй сямейнай ідылі і дом. Недзе пасярэдзіне між домам і сучаснікам сучаснікамі знаходзяцца добрыя людзі, за натоўкі, якія выходзілі калонкай у газеце «Звязда». Усе гэтыя творы складаюцца з прозаічных мініатур, якія можна чытаць запар, а можна і паасобку, бо кожная з іх мае цалкам самастойны сюжэт. Класічнае беларускае апавяданне прадстаўлена ў частцы «Браслаўская стыгмата», якая выходзіла кніга ў 2001 годзе. А вось участак «Кроплі і рэч» папяровых кніжных адпаведнікаў няма. Мяне асабліва ўразіла кулінарнае эсэ «Мама малако», як па-першае раней нечытанае, па-другое стылістычна дасканалае, хоць магчыма не ўсім будзе блізкая зразумелая пісьменніцкая іронія і, па вызначэнню самога аўтара, жорсткая фактура. Вельмі цікава і актуальна з'яўляецца спроба апісаць сучаснае чалавека праз рэчы, якімі ён валодае. Мастацкімі сродкамі намацаць каардынаты постчалавека, чый вобраз настолькі хісткі і няпэўны, што патрабуе адмысловых ловаў. Цытата. «Мне трэба бадзёрая рэальнасць, а не прывіднасці з мройнасцямі. Рэальнасць тут і цяпер, навокал і поруч, попрыч, зусім блізка. Мая рэальнасць актуалізуецца праз простыя рэчы. Нагавіцы, гадзіннікі, майткі, кніжкі, шкарпэткі, акуляры. На іх я пазначу памеры, нумары, кошты. Рэалізм? Не. Няма і ніколі не было ніякага рэалізму ў літаратуры і мастацтве». Канец цытаты. Глобус, як заўсёды, правакуе чытача. З ім можна пагаджацца альбо не пагаджацца, любіць ці не любіць. Адно я ведаю пэўна. У размове пра аблічча актуальнай беларускай культуры без яго постаці ўжо не абысціся. Вы слухалі рэцэнзію Ганны Кісліцынай на кнігу Адама Глёбуса «Канвалютус», што нядаўна пабачыла свет у выдавецтве «Сучасны літаратар». На хвалях «Радыё Свабода» перадача «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і ў нашай сталай рубрыцы «Аўтар і твор» сустрэнемся з паэтам Васілём Зуёнкам. А цяпер пра галоўныя навіны сённяшняга дня. Еўразвяз прыпыніў на паўгоду візавыя санкцыі супраць Александра Лукашэнкі і шэрагу беларускіх чыноўнікаў. Лідія Ярмошына і падазроныя ў датычнасці да знікненняў застаюцца ў спісе неўязных. Еўразвяз пакідае за сабой права аднавіць санкцыі ў поўным аб'ёме, калі сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі пагоршыцца. Расія плануе давесці цану газу для Беларусі да еўрапейскай. Банкаўскія крэдыты для беларусаў даражэюць. Эксперты звязваюць гэта з сусветным фінансавым крызісам. Начальнік Чэрыкаўскага аддзелу міліцыі папрасіў прабачэння ў бацькоў 9-гадовага Жэні Герасімова, жыхара вёскі Верамейкі, якога выклікалі на допыт у справе выбуху ў Менску. Выбарчы блок прадпрымальнікаў заклікае пачаць кампанію непрызнання паўнамоцтваў новых дэпутатаў, якіх лічыць прызначанымі ў парламент. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем 139-ы выпуск перадачы «Дом літаратара». Старэйшае пакаленне пісьменнікаў часам скептычна ставіцца да інтэрнэт-літаратуры, аддаючы перавагу традыцыйным кніжным выданням. Але з цягам часу нават самыя зацятыя непрымальнікі літаратуры ў сеціве ўсё з большай сур'ёзнасцю пачынаюць адносіцца да інтэрнэт-публікацый. Сярод апошніх і паэт Васіль Зуёнак, які з надзвычайнай адказнасцю паставіўся да падрыхтоўкі ўласнай старонкі на сайце Саюзу беларускіх пісьменнікаў. Мы сустрэліся з ім у нашай менскай студыі. Спадар Васіль, мне расказаў адміністратар сайту, як здзівіў усіх Зуёнак. Прынёс цэлых 3 аб'ёмныя, але не выдадзеныя кнігі паэзіі, якія неўзабаве і з'явяцца ў інтэрнэце. Неяк вы ў адной з нашых гутарак даволі скептычна аднесліся да гэтага спалучэння. Паэзія і інтэрнэт. Сёння, наколькі я разумею, ранейшага скепсісу ў вас не засталося? Ну, трошкі паразумнеў за гэты час, таму што жыццё падштурховае да нейкіх высноў разумнейшых. Я тады яшчэ вельмі спадзяваўся на кніжны варыянт, на кніжныя выданні. А ўсё з цягам часу мялее і мялее гэты ручаёк маіх спадзяванняў. Не сам я займаўся гэтай справай, а рабілі гэта хлопцы ў Саюзе беларускіх пісьменнікаў, Алесь Данільчык і Сыс Сяржук. Вось так я чакаю, можа быць, і будзе ў мяне такая радасць на камп'ютарным фронце. Будзем чакаць і мы, ваши чытачы. Спадар Васіль, вы, магчыма, адзіны беларускі паэт, які атрымаў дзяржаўную прэмію за паэму. Называлася яна «Маўчанне травы». Як на вашу думку, чаму сёння жанр паэмы эпічны жанр у заняпадзе? У новых паэтаў, хлопцаў і дзяўчат, відаць другія нейкія падыходы да паэзіі. Іх цягне не ў бок такой вялікай панарамнай атэстацыі ці што жыцця, а нейкіх такіх лёгкіх спосабаў, можа быць, больш тэхнічных. І паўтарэння, можа быць, ужо для нашай паэзіі сёння, паўтарэння тых задоў, які другія літаратуры прайшлі даўным-даўно, а мы гэта прымаем за адкрыццё. Тут яшчэ, можа быць, ёсць момант такі, што жыццёвы матэрыял у сённяшніх маладых паэтаў не такі, які у нас быў, у нашага пакалення. Для паэмы трэба ўсё-ткі вялікі нейкі запас не толькі энергіі асабістай, але і запас таго матэрыялу, той пласт, які ты пражыў. Хаця ўжо і ў мой час, калі я пісаў, і паэма эта выходзіла цэлай кніжкай, то былі скептычныя закіды, што, можа быць, ўжо паэма аджыла сваё, цяпер чытаюць імкненне такое хуценька прачытаць, лёгкае чціва, а тут хто это будзе чытаць цэлую кнігу? Ну, не ведаю, можа, хто і прачытаў. Гаспадар Васілі, на мінулым тыдні дзяржава чарговым разам прадала пісьменніцкі дом творчасці «Іслач», размешчаны ў Валожынскім раёне. І, мяркуючы па тым, колькі пісьменнікаў прысутнічала на аукцыёне, яны ўжо змірыліся з гэтай стратай. Скажаце, а дзе сёння ваш дом творчасці? Мой дом творчасці цяпер на Лысай гары. Там энергетыка на Лысай гары ўсё-ткі боска, не толькі д'ябал там правіць баль. І там я сябе адчуваю творча. Там, вот, дарэчы, паэма «Маўчанне травы» ў асноўным пісалася на лавачцы, пры сценцы, на Лысую гару я глядзеў, выходзячы недзе гадзіну 6-5, і рабіў гэты накіды, радкі, рыфмаваў. Тут, як бы, я прыжыўся, а я ўжо там гадоў 40, то я сябе адчуваю трывалым старажылам, і мне там добра жывецца, добра працуецца. Ну, недзе ў зямлі пакорпаешся трохі, пабегаеш па лесе, а ноччу раптам і нешта напішаш. Што вас цікавіць у жыцці, акрамя літаратуры? Ці у вас дзень без верша згублены дзень? Не, я так не лічу і ніколі не лічыў, што ні дня без радка, як адзін класік пісаў Алеша. Я пішу тады, калі само прыходзіць. Ну, бо так раптам, пасля здзіўляюся і сам. Там, дзе зямлі ёсць, хоць маленечкі кавалак, там 3-4 сотки, то заўсёды знойдзецца праца. Хоць восенню, калі ўраджай нейкі збіраеш, хоць летам, калі трэба паліваць, хоць вясной, калі трэба нешта саджаць. Ну, у мяне ў асноўным жонка гэтай справы займаецца, але пры маім прысутнасці і наглядзе, і дапамозе. Так што топчыся ўсё адно. Як устанеш раніцой, то да вечара і пратопчыся. Да я неяк у мяне больш складна выходзіць у начныя часы, вот это верша складання. Вы начны паэт. Так, ну, выходзіць, што так. 8 гадоў таму мы перакрочылі парог 21-га стагоддзя. Як вы лічыце, ці ўжо з'явіўся ў Беларусі паэт вось гэтага новага стагоддзя? Каго б вы маглі назваць адкрыццём, праяўленым ужо ў новым стагоддзі, ў новым тысячагоддзі? Калі згадаць вот так ужо больш канкрэтна, то хочацца назваць, па-моему, яны ўсё-ткі заявілі паэты гэтыя ў гэтым ужо стагоддзі, ў 21-м. Мастак Рыгор Сітніца. Мастак цікавы, а паэт просто выдатны. Я заўсёды з захапленнем чытаю яго і слухаю яго выступы. Цяпер радасныя такія вот хвіліны сустрэчы з паэзіяй дае Галіна Дубянецкая. І ў перакладах, пераклады выдатнейшыя ў яе, я захапленнем іх чытаю. І ў арыгінальнай паэзіі, ну вот зусім недавно яна ў доме літаратара чытала свае вершы, я іх вельмі цёпла успрыняў, душэўна і з добрым настроем. Ну, з празаікаў яна ўжо трошкі, можа быць, у канцы таго стагоддзя, але і ў гэтым стагоддзі выдатна працуе Людміла Рублеўская. Зноў жа я прачытаў яе новы раман у часопісе «Дзеяслоў». Это фантазія, падарожжа нейкае такое нерэальнае, а фантастычнае ў мінулыя гады. Ну, у 37-й год, скажам, у Людміла Рублеўскай. А вось прачытаў я раман зноў жа Дайнекі Леаніда, новы раман «Назавіце сына Константіна». Там такое падарожжа фантастычнае ўжо ў мінулыя стагоддзі. Зноў жа выкарыстаны гэтый прыём і вельмі удала, вельмі цікавы матэрыял. І матэрыял падаў ён так жыва і здорава, як гэта умее рабіць Леанід Дайнека. Дзякуй гаспадар Васіль, за вашы адказы. Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння госць рубрыкі «Аўтар і твор» паэт Васіль Зуёнак. І што сёння пачуюць нашыя слухачы ў аўтарскім чытанні? Старонкі лета, якое толькі што прамінула, восень, цяпер ідзе падсумоўка, як бы збор ураджаю. У мяне гэтай ураджай у вершах. Вершы «Лысай гары, лета 2008». У каго і якія клопаты, самапатоля ці самадопаты, у каго і якія таланы, самаданосы ці самаабманы, у каго і якія прамкненні, самаўхвалення ці самаспалення, у каго і якія сімпатыі, самараспяцця ці звеліччу сватанні, у каго і якія яны, гэткай будзе і ён цаны. Не заблукай. Это па скрыптум да апавядання Юрыя Казакова «Нікішкіны тайны». Я перачытваў гэтую кніжку апавяданняў, выдатных апавяданняў, выдатнага пісьменніка, і зразумеў, што ў яго недзе карані нашы, крывіцкія. Верш «Не заблукай». Бадзяжый дух, ні сцежак, ні слядоў, і толькі сэрца на крыжы выводзіў, на поўначы шукаў свой лёс і дом, а слова матчына смаленская знаходзіў, а слова сведчыла, што гэта крывічы гукаюць крэўна праз вякі нашчадка, паслухай і ў здзіўленні памаўчы, чыя зямля тут і чые пачаткі, і ты пачуў, і адгукнуўся край табе ў адпавяданні адмысловым, дзе хлоп хлопчыку, сынок, не заблукай, сказала маці беларускім словам. Я прачытаў і нібы земляка сустрэў знячэўку на шляхах далёкіх, і з прывітаннем цягнецца рука, і ў слове чую беларуса крокі. Спевакі. Слімак слімаку паціснуў руку. Здарова, слімак, дзе жывеш і як? Жыву, як і ўсе. Грызу па крысе капусны качан і таўсцею, як пан. А я, браце мой, змяніў імідж свой, падаўся ў папсу і зелень трасу, таксама капусту. Угу, брат, ды з хрустам, ды ліст кожны з тварам, завецца даляром, не кепскі навар, то фэст, то базар, і харч годны маю, і песні спяваю. Слімак заспяваў, а голас дзе ўкраў, а я і не гарлаю, я рот раскрываю, але не крычу, я ў голас маўчу. Чу, такая манера, спявая фанера, і мне б маўчанне тут захоўваць, бо ўсё ж няёмка падслухоўваць. Ды паверыце ці не, сёння радасць у мяне, з дня таго на цэлы год чысты стаў мой агарод, буракі і баклажаны, і качан наш паважаны, і турнепс, і агуркі, заспявалі слімакі. Два бядулі. Было два бядулі на Беларусі. Адзін аб лёсе яе бедаваў, другі з аптымізмам жыў у хаўрусі, на прасадні бяду раздаваў. Адзін у падручных пісьменніцкай музы пяць лыжак заціркі калісьці дзяліў, другі старшынёўскія лейцы тузаў, калгасам гігантам натхнёна руліў. Адзін пяром выручаў эпоху, лішыў бяду нясе на гарбе, другі нагружаў, каб усім патроху і каб найменей самому сабе. Адзін штодзённа пяць лыжак заціркі на бальшавіцкай харчэўні меў, другі на ўсе грудзі калгасныя ўшыркі геройскімі зоркамі ўладна грымеў. Адзін хаваўся за псеўданімам, другі сапраўднае прозвішча нёс. Бядулі, а беды не міма, не міма, а ўсё новы лёд, разнародны лёс. Свае новыя вершы чытаў Васіль Зуёнак. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Слухайце нас што суботы. Да новых сустрэчаў!